Ψεύτικα και προσπίτα γέμισε με λόγια η ζωή μου. Δεν μπορώ να δω κι ούτε να σου πω ποιοι ήταν εντάξει απέναντί μου. Τι άνθρωποι είναι αυτοί που λένε ότι τα χασαγαπάνε. Μα πίσω από την πλάτη σου γελάνε. Τι άνθρωποι είναι αυτοί που εύκολα μπορούν να σε πουλάνε. Μα τέτοια ήσου κι εσύ, τέτοια ήσου κι εσύ. Και έχεις καταστρέψει τη ζωή μου. Μα τέτοια ήσου κι εσύ, σκάρδεις την ψυχή και άδικη πολύ απέναντι μου. Χαμογελαστή, ό,τι θες να ακούσεις θα σου πούνε. Ό,τι κι αν συμβεί, πάντοτε αυτοί κερδισμένοι να'ναι προσπαθούνε. Τι άνθρωποι είναι αυτοί που λένε ότι τα χασαγαπάνε. Μα πίσω από την πλάτη σου γελάνε. Τι άνθρωποι είναι αυτοί που εύκολα μπορούν να σε πουλάνε. Μα τέτοια ήσου κι εσύ, τέτοια ήσου κι εσύ. Και έχεις καταστρέψει τη ζωή μου. Μα τέτοια ήσου κι εσύ, σκάρδεις την ψυχή κι άδικη πολύ απέναντι μου. Μα τέτοια ήσου κι εσύ, τέτοια ήσου κι εσύ. Και έχεις καταστρέψει τη ζωή μου. Τέτοια ήσου κι εσύ, σκάρδεις την ψυχή κι άδικη πολύ απέναντι μου. Μα τέτοια ήσου κι εσύ, τέτοια ήσου κι εσύ. Και έχεις καταστρέψει τη ζωή μου. Μα τέτοια ήσου κι εσύ, σκάρδεις την ψυχή κι άδικη πολύ απέναντι μου.